Imádkozzunk! Mindenható Atyánk, örökkévaló Istenünk, alázattal állunk meg előtted egy újabb alkalommal, amikor a feltámadásról elmélkedünk, a Szentírás alapján, a te kijelentésed alapján, és szeretnénk megköszönni, hogy a feltámadáson keresztül rendezted az örök sorsunkat, hogy miután megszabadítasz a bűntől, élhessünk veled örökké, és örvendezhessünk annak a létnek, amibe teremtő szavaddal beszólítottál bennünket. Amen. Isten igéjét az alkalomra a Korintusi első levélből olvasom, úgy, ahogy a 15. részben találjuk megírva, a 3. verstől kezdődően a 8. verse befejezőleg a következőképpen. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnélik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a 3. napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek, azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek. Néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek, megjelent nekem is. Amen. Kedves testvéreim, kedves barátaim! Keresztény hitünk két csodán alapszik. Az egyik a testélétel, vagyis Jézus születése, a második pedig a feltámadás, Jézus feltámadása. Nemigen van a történelemben még egy olyan tény, ami körültekintőbben lenne bizonyítva, mint a feltámadás. Egy alkalommal az iskolában azt kérdezte tőlem az egyik diák, hogy elégséges az, ha a Biblia ír valamit ahhoz, hogy elhiggyük? Azt kérdeztem tőle, hallott-e valamikor a mohácsi vészről? Azt mondta, hogy igen. És megkérdeztem, mit gondolsz, honnan tudunk róla? Azt mondja, a könyvekből. Na látod. És hát arról hallottál-e, hogy hol volt Napóleonnak csúfos veresége? Hát ő nem tudta, de egy másik valaki azt tudta. És azt mondta, hogy Waterloo-nál, és azt honnan tudod? Hát a történelem könyvekből. Na éppen így, amit a Biblia följegyez számunkra, még körültekintőbben meg van írva, és mint ahogy más alkalommal is szoktam beszélni róla, ezek az igazságok, a hit igazságai, a történelmi igazságok, és minden, ami a kijelentéssel, Isten beszédével kapcsolatos, a Bibliában sokszor puzzle-ként van jelen, összefonódnak az igék, összeölelkeznek az igék, és több helyről, több időből, több társadalmi rétegződésből bizonyítják azt az igazságot, amit Isten bizonyítani akart általuk. Ma úgy gondolom már könnyű butaságot beszélni, mert messze vagyunk a feltámadástól, akkor viszont, amikor a feltámadás megtörtént, nem lehetett szalmázni, nem lehetett bolondságot beszélni, pontosan azért, amit felolvastunk a 6. versben, figyeljétek meg. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azt mondani, hogy nincs feltámadás, lehetetlen volt egy olyan időben, amikor sokan találkoztak azzal az 500-zal, aki feltámadt, és néhányan, akik látták ezt az 500-at, még mindig éltek. Tehát ott voltak a szemtanúk, ott voltak a fültanúk. Ilyenkor nem lehet valótlanságot állítani. Most már ilyen 100 év, 200 év, 500 év, 1000 év, 2000 év távlatából sok butaságot lehet valósággal ráfogni ezekre a történelmi tényekre. Annyit támadták a Jézus születését és feltámadását, ennek a születésnek és a feltámadásnak a valóságtartalmát. Csak egy néhány példát említsek belőle. Az olaszoknál, akikről sokat hallunk mostanában, volt egy Luigi Cascioli nevezetű ateista agrármérnök, aki civil perbe fogta a szülővárosának a papját, Enrico Righit, aki megtörtént igazságként prédikálta a Jézus Krisztussal kapcsolatos eseményeket. Egyszerűen törvénykézre adta, és pert indított ellene, hogy hazugságot profétál, hazugságot beszél, mert Jézus tulajdonképpen nem létezett. Na hát persze nem indult el ez a per, nagy szenzáció lett belőle, de hát a bíróknak több eszük volt, mint hogy egy ilyen történelmi igazságot próbáljanak meg cáfolni. Egy olyan magát szakértőnek kinevezett olasz ateista agronómussal, mint Luigi Cascioli. A másik oldalnak viszont a markáns képviselője, ugye Luigi Cascioli azt állította, hogy Jézus nem is létezett egyáltalán, hanem csak kitalált személy. A másik oldalnak a markáns képviselője viszont James Cameron, a Titanic rendezője. Ő egy alkalommal szenzációként jelentette be New Yorkban, hogy a Discovery Channelben fog bemutatni egy dokumentumfilmet, miszerint a régészek feltártak egy sírt, és megtalálták benne Jézus Krisztusnak a csontjait, és a hozzátartozóinak is a csontjait. Persze nem sokáig forgott közkézen ez a hír, mert azok a régészek, akik valóban tudták, hogy miről van szó, ők azt mondták James Cameronnak, hogy menjen vissza és nézzen széjjel, mert nagyon sok sírt fog találni, amelyiken a Jézus neve szerepel, ugyanis a Jézus korában, a Jézus kortársai közül legalább vagy 30 ezret hívtak még Jézusnak, ugyanis a zsidók abban az időben a mesiás váradalomnak egy olyan tetőfokára jutottak, hogy nagy előszeretettel adták az elsőszülött fiúnak a Jézus nevet, mert abban reménykedtek, hát ha az ő családjukban fog megszületni a mesiás. Tehát nem sokáig maradt fent ez a butasága James Cameronnak, hanem hamar elfelejtették, és senki nem emlegeti már. Vajon miért nehéz hinni a feltámadásban? Ez a következő kérdésünk, ugyanis ebben az első részben azt vizsgáljuk, hogy az okoskodásokkal szemben vajon hogy áll a Biblia a talpán, hogy áll a kijelentés a talpán, amit Isten előre tudott, hogy milyen támadások fogják érni, hiszen ő előre lát az időben, úgy vizsgálja az egész történelmet, ahogy akarja, a múltat, a jelent, a jövőt minden információnak a birtokában. Miért nehéz vajon hinni a feltámadásban? Azért, mert a materialista világnézet szerint a természeti törvények azok minden időben és mindenütt érvényesülnek. Vagyis úgy gondolják a materialisták, hogy azok a törvények, amik hatnak a természetben, azoknak minden körülmények között érvényesülniük kell. A hívők viszont azt mondják, aki az univerzumot teremtette, az a természeti törvényeket akkor függeszti fel, amikor akarja, az egész univerzumot megváltoztathatja, ha akarja, viszont a törvényeket a visszájára is fordíthatja. Na most egyik álláspontot sem lehet természettudományos módszerekkel igazolni. Ezért mondhatjuk azt, hogy sem a materialista, sem a hívő álláspont egyike sem igazolható, vagy cáfolható természettudományos alapon. Ezért biztos, hogy a természettudományos, a materialista álláspont egy szikrával sem tudományosabb, mint a hívő álláspont. A feltámadás tagadása tehát éppen úgy a hit dolga, a hit kérdése, mint annak az elfogadása. Ha valaki nem akar hinni Istenben, akkor ne azt mondja, hogy ő tudja, hogy nincs Isten, hanem ő így hiszi. Aki azt mondja, hogy van Isten, ő is hiszi. Ezekkel a bizonyítékokkal nem foglalkozunk, csupán a feltámadás tényét figyeljük. Tehát a Biblia erősen áll a kijelentés talapzatán, amikor a feltámadásról van szó, és nagyon körültekintően sok szemtanúnak a híradásával igazoltatik az igazsága a feltámadásnak. A másik dolog, amit előtérbe kell helyeznünk a feltámadással kapcsolatban, Jézus Krisztusnak a megmagyarázhatatlan személyisége, az ő szava hihetősége. Nem választható el a Biblia szava hihetősége a Jézus Krisztus szava hihetőségétől. Azért, mert Jézus mindig koherens tanítást adott a Bibliában. Jézus tanítása mindig egyértelmű volt, úgy a tetteiben, mint a szavaiban. Ő, ahogy gondolkodott, úgy is cselekedett. Sehol nem lehetett találni egy diszonanciát a gondolkodása és a cselekedetei között. És amit tett, azt nem hatalomért, azt nem pénzért tette, azt semmilyen földi haszonért nem tette, hanem megmagyarázza ő, hogy miért tette azt, amit tett. Azt mondta, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Aztán azt mondja, azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Amikor a főpap azt mondta, hogy az Istenre kényszerítelek téged, mondd meg nekünk, te vagy-e az örökkön élő fia, a magasságos Isten fia, akkor Jézus azt mondta, hogy úgy van, ahogy mondod. És akkor megszaggatta a főpap a köntösét, nincs szükség most már tanúra, hallottuk, amikor Isten fiává tette magát, ennek alapján ki lehet mondani rá a halálos ítéletet. Na most, ha Jézus nem lett volna igaz ember, ha Jézus nem azt cselekedte volna, mint amit gondolt, ha nem gondolta volna komolyan, egyetlen hazugsággal kivághatta volna magát, és nem kellett volna meghaljon. De meghalt azért az igazságért, amit képviselt. Inkább a halált választotta, mint hogy hazugsággal mentse az életét. Azt mondta, igen, pedig tudta, hogy ez a nyilvános bizonyságtétel, hogy ő a magasságos Isten fia, ez a halálát fogja okozni egy ilyen vérszomjas Sanhedrin előtt, amit a főpap vezetett. A másik sarkallatos pontja a feltámadásnak az apostolok bizonyságtétele, a szava hihetőségnek a feltámadás bizonyítékai között ott szerepel az apostolok bizonyságtétele is. Hallgassuk csak meg, vajon hogy kezdődik a Lukács evangéliuma. Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy tudósítsanak bennünket a közöttünk beteljesedett eseményekről, úgy, amint reánk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének, magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam, sorjában megírjam azokat neked, nagyra becsült Teofilusz, mondja Lukács az evangéliumának az elején, aki történész is volt, nem csak orvos, hanem történész is. És mint a történészek, fölkeresik a szemtanúkat, fölkeresik azokat, akik hallották és látták az eseményeket, és miután meggyőződnek több forrásból a kétségtelen valóságról, azután fektetik le írásba. Nos, így cselekedett Lukács is, mielőtt az evangéliumot megírni szándékozott. Azt mondhatnánk, hogy a feltámadás bizonyított ténye, Jézus Krisztus feltámadása és maga a feltámadás ténye egy második esély az ember számára, amit Istentől kaptunk. Az első esély az a teremtéskor történt meg, az első esélyt Ádám és Éva kapta meg, hiszen őket Isten az időtlen időbe teremtette meg, vagyis az örökké valóságba. Ha nem vétkeztek volna, nem kellett volna meghaljanak. Márpedig, ha azt mondta Isten, hogy ha vétkeznek ellene, ha esznek a fáról, akkor fognak meghalni, akkor azt jelenti, hogy eredetileg Isten az örök életbe teremtette az embert, mert azt mondta, hogy nem haltok meg, ha nem esztek a fáról. Miután vétkezett az ember, az első emberpár Isten ellen, és szakítottak a gyümölcsből, és miután megették, organikus kapcsolatba kerültek ezzel a gyümölccsel, a lázadással, az Isten elleni lázadással. Ez úgy megfertőzte őket, és utána pedig bennünket is, mert átadódik a bűn kapcsolata az apáról, fiúra, anyáról, leányra. A gyermekek is öröklik ezt a terheltséget, a bűnnel való terheltséget. Úgy összefonódik a bűn és az embernek a teste, hogy csak a halál tudja megszüntetni az emberi testben fészkelő bűnt. Ezért kell mindannyiunknak átmenjünk a meghaláson. nem azon a halálon, amiről a Biblia beszél, mert a Biblia halálnak az Istentől való végleges elszakítottságot érti, a meghalás viszont csak az, hogy elhagyja a lelkünk a testünket, és a test bekerül vissza abba a földbe, ahonnan vétetett, teljesen mindegy, hogy milyen módon. Na most Jézus testvéreim három nagyon fontos dolgot, sok mindent hirdetett, de ebből három van, ami csoportosíthatós, ami köré épül az ő munkássága. Az egyik tanított Jézus az ő jövetelének a céljáról, mint ahogy mondtam az előbb is, azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek, azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Tehát Jézus beszélt az ő jövetelének a céljáról, Jézus beszélt az Isten országáról, és nagyon fontos, beszélt az ő visszajöveteléről. Na most hogy lehet második esély a feltámadás az ember számára? Úgy testvéreim, hogy mi mindannyian itt születtünk már a halál szakadékában, tehát ahogy Ádám és Éva meghaltak, az összes leszármazottaik mind meg fognak halni velünk együtt, nem tudjuk elkerülni a halált. Egy ilyen képletes beszédben, hogy értsük, hogy lássuk, miről van szó, mi mindannyian már itt születtünk a halál szakadékában. Na most, hogyan lehet második esély a feltámadás? Az én identitásomat a testem rejti. Na de melyik test? Ugyanis a biológiából tudjuk, hogy 7 évvel ezelőtt, talán, ha jól emlékszem, remélem, 7 évvel ezelőtt teljesen más testtel rendelkeztem, mert 7 évenként kicserélődik az embernek az utolsó molekulája is. Nos, ha 7,5 évvel ezelőtt teljesen más testtel rendelkeztem, attól még éppen úgy Balla Frigyes voltam, mint most vagyok. És akkor is Balla Frigyes voltam, amikor 3 kilós voltam, és akkor is, mikor 40 kilós voltam, és most is az vagyok. Ugyanis nem a testemtől függ az identitásom, az identitásomat a lelkem hordja. Na most, a lelkem viszont képes arra, hogy gondolkodjon. A lelkem viszont képes arra, hogy imádságot megfogalmazzon. A lelkem viszont képes arra, hogy megértsen, elvon dolgokat is akár. A lelkem el tud vonatkoztatni dolgoktól. Ezért, amikor hallgatom az Isten igéjét, mint ahogy ti is hallgatjátok az Isten igéjét, nem csak most, hanem más alkalommal is, a lelkünk vagy rárezdül az Isten kijelentésére, vagy pedig bedugjuk a fülünket, és még hallani sem akarjuk ezeket az igazságokat, amivel Isten időről időre megkeres bennünket. A tegnap folyamán beszéltem egy igazságról, mégpedig arról, hogy az ember sokszor attól fél, amitől nem kellene, és amitől kellene, attól meg nem fél. Na nézzük meg, hogy ez a feltámadás az Isten által létrehozott, az Isten által megteremtett, az Isten által végbevitt feltámadás, hogyan lehet az ember számára egy második esély? Mint ahogy mondtam, a testünk meg kell haljon, azért, hogy velünk együtt megszűnjön a bűn is. Na de a bűn tudjuk hordozni a lelkünkben, hiszen már a gondolataink is lázadóak, már a gondolataink is bűnösek, már a gondolatainkban is lehetünk gonoszak. Igen, de Jézus pont azért jött be ebbe a világba, és arról is tanított, hogy hogyan tudunk megszabadulni a lelkünkben, hogyan tudunk megszabadulni a gonoszságtól, hiszen azt mondta, hogy ti azért így imádkozzatok, bocsásd meg a bűneinket, amit eddig elkövettünk, szabadíts meg a gonosztól, és ne engedj bennünket a kísértésbe, ne vigy minket olyan úton, hogy újra kísértésbe essünk. Tehát ha kérem Istentől, hogy megszabadítson a gonosztól, ő megszabadít, mert van szabadítóm, az igaz Jézus Krisztus. És ha a lelkemről letisztogatja a gonoszságot, akkor egy tiszta lélek jut be az ő országába, a testem pedig visszakerül a földbe, meghal vele együtt a bűn is, amivel össze voltam tapadva. Vagyis az én feltámadásom az, hogy Isten feltámaszt, és az identitásomat átemeli ebből a materiális világból az ő országába, de csak az identitásomat viszi, a megtisztított identitásomat, ezért a feltámadás valóban esély a számomra, a második és az utolsó esély, hogy bejuthassak az Isten országába, és bevégezett legyen az életem, hogy eljusson az életem a céljához, az Istennel való örök közösségbe. Amitől nem kellene féljünk, a tegnapi tanítás alkalmával is láttuk, az pontosan az, amitől félünk. Félünk a koronavírustól, félünk a harmadik világháborútól, csak példákat mondok, és félünk az összeesküvés elméletektől, vagy azoktól, akik ezeket az elméleteket úgy gondolják, hogy véghez is fogják vinni. Ezektől félünk pedig, a tegnapi tanítás és a Biblia tanítása szerint, amit Jézus mond, nem ettől kellene féljünk, mert ezek esetleg kioltják az életünket, és elveszik tőlünk a lehetőséget, hogy tovább éljen a lelkünk ebben a világban. Azt mondja Jézus, hogy nem ettől kellene féljünk, hanem attól kellene féljünk, ami vár még erre a világra, mert ez a vírus terheltség, vagy esetleg a harmadik világháború, vagy az összeesküvés elméletek lehet, hogy végbe mennek, mint ahogy a koronavírus is támad most, támadhat ősszel, támadhat jövőre, visszajöhet, jöhet egy másik, nem lehet tudni. Jézus, amikor itt tanított ezen a világon, testvéreim, akkor ezelőtt 2000 évvel, akkor beszélt arról, hogy ennek a világnak a dolga hasonlítani fog a végkifejlethez közel, a szülőasszonyhoz, aki pontosan úgy viselkedik, mint ahogy ez a világ fog viselkedni az eszkatológiai fázisában, hogy ahogy közeledik a szülés pillanata, erősödnek a fájdalmak, és a fájdalmak gyakorisága is fokozódik. Tehát sűrűbbek lesznek a fájdalmak, és nagyobbak, azért, hogy az újszülött végül megszülessen erre a világra. De érdekes módon, testvéreim, figyeljétek meg, Jézus háromszor is bejelentette az ő halálát és feltámadását a tanítványoknak, és a tanítványok nem emlékeztek a feltámadásra, amit Jézus említett, csak a halálára, azért voltak úgy elkeseredve. Az emmausi tanítványok például, amikor Jézus melléjük szegődött, azt mondták, hogy pedig mi azt hittük, és hát persze nem lett belőle semmi. Nem emlékeztek arra, amit Jézus mondott. Nos, amikor Jézus a végkifejlett eseményeit a szülőasszony példázatával szemlélteti, akkor ő is mondja, sűrűsödnek a fájdalmak, a világ fájdalmai, az emberiség fájdalmai, fokozódnak, az intenzitásuk ezeknek a fájdalmaknak növekedni fog, de amikor megszületik az újszülött, amikor az új világ megérkezik Jézus Krisztus visszajöveteleivel, akkor nem is emlékezünk tovább egyetlen fájdalomra se, mint ahogy a szülőasszony is rögtön elfelejti a fájdalmait, amikor a várva várt magzatát a kebléire ölelheti. Azt mondja Jézus, így tanít a Lukács evangéliumában. Az emberek megdermednek a félelemtől, ezért mondtam, testvéreim, hogy mi attól félünk, amitől nem kellene, mert az csak esetleg közelebb juttat bennünket az Isten országához, vagy egyenesen átemel az Isten országába. Hiszen azt számít, amit Isten akar, nem azt, amit az összeesküvők, vagy a koronavírus, vagy ha esetleg lesz még egy világháború, Isten őrizzen tőle. Azt mondja az Úr Jézus, hogy attól kellene féljünk, amit most mond. Az emberek megdermednek a félelemtől, és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartó erői megrendülnek, és akkor meglátják az ember fiát eljönni a felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Na most, testvéreim, különféle fenyegetettségben élünk. Most a koronavírus fenyegetettségében élünk, de a harmadik világháborúnak is a fenyegetettségében élünk. Sőt, az összeesküvés elméleteket attól függ, hogy kik találták ki, milyen hatalommal rendelkeznek, megtörténhet, hogy valamit meg fognak valósítani belőle. Persze nem azt, amit ők elképzelnek, hanem csak azt, amit Isten megenged, ami fonja és készíti ennek a világnak a dolgát, a szálakat, fonja össze azért, hogy Isten akarata érvényesüljön végül. Na most, ha én kérem Istent, ha én imádkozom, ha én megfogadom Jézus Krisztusnak a tanítását, és úgy imádkozom, hogy bocsássa meg a bűneimet, ne engedjen kísértésbe, szabadítson meg a gonosztól, vigyen be az ő országába, ha kopogtatok az ő országának az ajtaján, akkor Jézus nagyon komolyan megígérte, az ő szava hihetősége, az ő halált megvető bátorsága és az ő változhatatlan szavahihetősége bizonyítja, azt mondta, aki én hozzám jön, azt én semmiképpen el nem küldöm magamtól. Mert Isten ebből a fenyegetettségből átemeli az én identitásomat hozzá, még hozzá azon az imádságon keresztül, azért emeli át az identitásomat, mert én az imádságomat át tudom dobni a fenyegetettségen, és el tudom repíteni egyenesen az Isten trónjáig, oda küldöm az imádságot, és ha az én imádságom belekapaszkodik az Isten változhatatlanságába, akkor biztos helyen vagyok én is, és az én lelkem is, az én identitásom, mert Isten feltámaszt, és a feltámadás valóban a második és utolsó esélye számomra, hogy megoldódjon az életem, megoldódjon minden problémám az ő országában. Mindez benne van a második esélyben, a feltámadásban, amikor a Jézus Krisztus feltámadott testéhez hasonló testet fog nekem adni a mindenható Isten. Végezetül két igeverssel szeretném befejezni, ami én úgy gondolom, mindegy, milyen vészterhes idők vannak most. Mindegy, hogy milyen vészterhes időknek nézünk elébe, és mivel hihetünk Jézus Krisztus tanításának, az intenzitás, a fájdalmak intenzitása fokozódni fog, de mindegy, hogy mi jön erre a világra, hallgassátok meg azokat a gyönyörűséges biztatásokat, amik az Isten félőket biztatják, azokat, akik hisznek Istennek, belekapaszkodnak az ő szavába, belekapaszkodnak Jézus Krisztusnak az ígéreteibe, és rámutatnak a golgotai áldozatra, ami miatt Isten megbocsát nekünk. A Jézus Krisztus vére és a Jézus Krisztus megtöretett teste, az aranyfedezet arra nézve, hogy bemehetünk az Isten országába a feltámadáson, a második esélyünkön keresztül. Hallgassátok meg, hogyan beszél erről Pál apostol a római levélben, majd pedig hogyan üzen vissza a dicsőségből Jézus Krisztus. Azt mondja Pál, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, engedjétek meg, hogy kinyissak egy zárójelet, sem koronavírus, sem harmadik világháború, sem az összes összeesküvés, folytatom az igeverset, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Senki nem választhat el bennünket Istentől. Nem tudnak velünk mit csinálni, mert a lelkemben, az én szívemben, az én láthatatlan szívemben, az én emberségemnek a centrumában, abban a döntéshozatali centrumban, ami csak az enyém, ami nem materiális, hanem immateriális, abban kérem a mindenható Istent, hogy emelje át az én identitásomat az ő országába, és ennek senki nem állhat ellen. Én közzém és Isten közzé senki nem furakodhat. Ha én hittel elfogadom az ő kijelentett beszédét, az ő kijelentését, belekapaszkodok az én megváltóomba, az én szabadítóomba, Jézus Krisztusba, és ott leszek az Isten országában. Jézus, amikor megérkezett a dicsőségbe, az ő kedves szolgájának Jánosnak a Pátmos szigetén a mennyei jelenésekben a következőt üzente nekünk és mindenkinek. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Hallgassátok csak meg, hogy összeölelkezik ez a két igevers, pedig az egyik az evangéliumban van, a másik pedig az utolsó könyvében a Bibliának. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtéseitől, ami az egész földre vár, mert az egek tartó erői megrendülnek, mondja Jézus 2000 évvel ezelőtt, mikor itt járt, a dicsőségből pedig azt üzeni, mivel te megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Hála a kegyelem Istenének, hogy testvéreim, ezt nem mi kell kitaláljuk, ezt nem konferenciákon hallottuk, ezt nem sugták valahol, hanem egy olyan könyvben van benne, amit minden nyelvre lefordítottak, azért, hogy senki ne legyen a világon, aki nincs ezeknek az információknak a birtokában. Csak megköszönni tudjuk a mindenható Istennek, hogy a feltámadás nem csak csoda, hanem a feltámadás tényén, a feltámadás valóságán keresztül Isten az utolsó esélyt adja meg nekünk, hogy vele lehessünk az örökké valóságban. Erre segítsen meg benneteket is, testvéreim, barátaim, a ti hitetek, a valóságban, Jézus Krisztusban, az Istenben való hitetek. Ámen. Egy újabb éneket szeretnénk elénekelni Jézusról, mint a királyról.